mama ngai moponi kaka yo Malte batuba yango mopamba Suicide ezali nango solution te Ngai na sala sobate na bozela Mikolo poso mileki mingi ye Sanza bembula eleki mingi ye Kitoko ya mwasi pololo Lobi yoko nuna abibi ye Ah chérie, ça salit étoile na yo ya mon tema.